अपने को घर दो। रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़की बिजली उजली घंटी उंटी कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो। रहने को घर दो। ईंट पे ईंट जमा कर लो, घर ऊपर ऊपर जाता है, घर ऊपर ऊपर जाता है। आड़े से ऊंची बिल्डिंग में, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है। फर्श पे रहने वाले कैसे अर्श पे जाए प्यारे। रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो। छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़की बिजली उजली घंटी उंटी कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो। रहने को दो। सजल थोड़े से चने, एक चार दीवारी पांच जने, पांच पांडवा युधिष्ठिरा भीम अर्जुना नकुल सहदेव। वन फॉर फाइव पर वन, वन फॉर फाइव फाइव पर वन। थोड़ा सा जल थोड़े से चने, एक चार दीवारी पांच जने, शहर में तेरे शरण बिना शरणार्थी हो गए प्यारे। कुटिया न सही कोई खाली कुआ, ऊपर न सही तहखानों में, ऊपर न सही तहखानों में। खाली हो अगर तो जेल सही, शामिल कर लो दीवानों में, कर लो शामिल कर लो दीवानों में। आस पड़ोस उधार मिले तो कुछ नहीं चाहिए प्यारे। रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो। छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़की बिजली उजली घंटी उंटी कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो। रहने को घर दो, रहने को घर दो।